بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها سورة الشمس دا مكي سورة دي نازل شوية دي ورسطر سورة القدر أو مكي سورة البروج ترتيب قرآني كي يو نبي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي شبكشتم نمبر سورة دي عرب دري سورة دما قبل سرداره مخ کی صورت کی دو ڈلی اللہ تعالیٰ بیان کلی نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا دو ڈلو پمیند کی پرق دی کر کئی پرق دی دویم ربط دا مقبول سردار مخ کی تخویفی اخروی بیان شو دا پارا دا مبذرینو نو اس دی صورت کی اللہ تعالیٰ دی کر کئی تخویفی دنیاوی مخ کی تخویفی اخروی بیان شو نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دی کر کئی تخویفی دنیاوی والشمس وضحاها والشمس قسم دے پنور باندے وضحاها او پرانا دا غیبانی پا وقت دا ساخ کی دا ساخ پا وقت کی جکلا نور دا نور رانا راک کرشی غتی دی والشمس قسم دے پنور باندے وضحاها او پرانا دا غیبانی پا وقت دا ساخ کی دا ساخ پا وقت کی دا غیب پرانا بانی قسم دے والقمر او قسم دے پا غصبوکمی بانی ازا تلاها کل جراشی پنور پسی والنہار ازا جلاها او قسم دے پغورت بان ازا جلاہ کل چراخ کارک نور لرا واللیل او قسم دے پشپا بان ازا یغشاہ کل چپٹ کی نور لرا کل چنور پٹ کی والنہار ازا جلاہ والسمائی وما بناہ او قسم دے پا آسمان بانی وما بناہ او پا غزات بانی چھ جو کڑے دے دا آسمان والارض او قسم دے پا غزمک بانی وما توحاہ او پا غزات بانی چھ غلولی دے دا آسمکا ونفس وما سواہ او قسم دے پا نفس بانی وما سواها او پا اغزات بانی چی برابر کرے دے داغ نفس فا الہمها فجورها و تقواها نخودل داغی تا بدلار داغی و تقواها او دا پریزگار ایلار قد اپلح من زکاها یقیناً کامیاب دے غصوک چیزان پاک دا قسمون بیان شو دی جواب قسم قد اپلح من زکاها اللہ تعالی و ازما دی قسمی پا نور باندے او دا ساخ پا وقت کی چیز دی دا کمران آئی او قسم دے پاغا والقمر قسم دے پاغا سپوک مئی باندے ازا تلاها کل چے دا روانشی پنور پسے ازا تلاها مفسرین لکلی مراد درینا دا اولی میاشتی سپوک مئی تی مراد دا کل چے نور غائب شی دا ما خام نمتصیل پاغی پسے سپوک مئی روانشی ازا تلاها والنہار ازا جلاها او قسم دے پاغا ورد بانی ازا جلاها کل چے راخ کارکی دا غنور لرا واللیل قسم دے پغش پوان ازا یغشاها کل چ پټ کین ور لرا پشپی کی جن ور اغلار شي ختم شي والسماء قسم دے پغ اسمان منی وما بناها وما بناها او په هغه ذات باندې چې د اسمانه جوړ کړی دی ما موصوله دی وما بناها والسماء قسم دے پغ اسمان منی وما بناها والذي بناها او قسم دے پغ ذات باندې چې د اسمانه جوړ کړی دی والارض وما طهاها او قسم دے پغزمک باندې و ما والذی طحاها او پغزات باندې چې دغه غزمک غړا ولیدا و نفس او قسم دے په نفس باندې هر یو نفس چره ټول انسانان د دینه مراد دي و ما سواها والذی سواها او قسم دے پغزات باندې چې دغه نفس برابر کړی دي فالهمها پجورها و تقواها نو خودلی داغی ته پجورها لار د بدی و تقواها او لار د پرهیزګاری د خیر او د شر لار ته خودلی ده دا ټول قسمونه الله تعالی په سبا نکي قد افلح من زکاها یقینا کامیاب دی اوسو زکاها چې پاک کاغ خپل ځان دره چې خپل ځان پاک مخکې را پاکوالی معنا چې تاسو بیان شولا د پاکوالی دا معنا نه چې او بخې ګرمي کی او په شیمپو باندې ولان بي په غسل وکي نه نه زکاها ځان پاک کړی شرک نه عقیده خپل پاک کړله عقیدہ پاک کړه د شرک نه په توحید د الله تعالی باندې صحیح عقیده وساتله او ځا خپل اعمال پاک کړه د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل اعمال جوړ کړه وقد خاب من دساها او یقینا ناکام دی یقینا نامراد لري من دساها هغه څوک چې ګډوډې خپل ځان لره من دساها چې ځانې ګډوډ کړي دي من دساها دوی مانو په سرینه بیان کړی دا من دساها چې ځانې گمراه کړی دی من د ساحه ځانې برباد کړی دی په ګناه باندې عقیده یې برابر نه ده نو اعمال یې برابر نه دي کذب ثمود بطغواها الله تعالی ذکر کوي تخویب دنیوی په تور د مثال په تور باندې ذکر کوي سمودیان او دا تعلق ساتی د قذخا به مندسه سره ځان پوی کوي هغه چا چې ځان گمراه کړی دی ځان برباد کړی دی ځان تباہ کړی دی په گناهونو باندې نه دا غیر پر مثال سره لکه سمودیان تاسو ته مخکې ما ویل مختصر صرف واقعات اشاره کیږي ځکه درس په ختمې دو باندې دی په هر ځای کې چې دا تفصیلات ویا او طالب ته دی چې دا یوه ګنټه به استاد سمودیانو قصه کوم او په دې کې هغه ټول تفصیل ویم چې په سورې یهود کې سورې اعراب کې او نورو سورتونو کې بیان شوی دی نو هغه به وایي اختر په ما باندې په دې ځای کې راځي زه به نه لاړ شم او ته ځان لوایه هغه ورته بیا دا خبره وکړي نو الله تعالی اوس صرف اشارات کوي په دې قرآن کې دوه درې ځله پنځه ځله دا واقعه بیان شوله چې هغې د څوک الله چا ورته الله تعالی ورته کوم پیغمبر را لېږلی صالح علیہ السلام اگر ټول واقعیا چې رغبتا تیاری صالح علیہ السلام کم بیان کړو بیا او ته کما معجزه الله تعالی ورکړیو بیا دا غي څنګه خلاف وکړو کزه و سمود وی تغواها دا نسبت درو کړو سمودیانو خپل پیغمبر ته بی تغواها په سبب د سرکشی دا غي باندې د ډیر ډیر سرکشی د وجنه اذن با عاشقاها کله چې راوچت شو په هغه کې هغه ډیر بدبخت انسان قدار ابن سالف فقال لهم رسول الله نویل آغی تا رسول دا اللہ تعالی چی صالح علیہ السلام ناقت اللہ ناقت اللہ سمانا دا راعو ناقت اللہ یا احضرو ناقت اللہ زان بچ کی دا وخی دا اللہ تعالی نا او تست ما بیلیو یا اضافت تشریفن شوی دے یا دیتا وی اضافت دا مخلوق خالق تا اضافت دا مخلوق دا ناقت چلی دا مخلوق دے اللہ تعالی خالق دے نو لحاظو ساتی دا وخی دا اللہ تعالی یعنی دا اللہ تعالی پیدا کری دا وسوقی آها او لحاظو ساتی دا غی دا اوبو دا نمبر او بلگی وی تقسیم کرده و پلانه و رزبانی با دا اوخو بس کی ذکر طول کلی و علاقی تا پی ورکول شده ورکول پا کذبوهنو دیو دروغ جنو گنا اغا پیغمبر لرا فاقروها او تکلی اکلالا اغا اوخی لرا اغا اوخی او اجلا فدمدم علیهم ربهم نو تبایی راوستل پا غی بانی رب دا غی اللہ تعالی پا غی بانی تبایی راوستل اللہ تعالی تواکلل او دا غی تفصیلات مخ کے بیان شوید بزن به هم په سبب د ګناه د غی باندې زن نه مراد کړي د مفرد د مراد نه جنس ده نو تاسو به ترجمه داسې کوي فدمدم علیهم ربهم تبایرا وسله بدی باندې رب د یو بزن به هم په سبب د ګناهون د دیو باندې هغه سر کې شیوا کو پر د تکذیب ده او دغه سی هغه اوخه قتل ول ذکر د مفرد د مراد نه جنس ته ټول ګناهونه فسواها یو مانو په سرینه دا کړی ده فسواها دا ها زمیر راجر از مکی تا نو برابر کل الله تعالی هغه از مکی سره الله در از مکی سره برابر کل بس تبا اکلل یا دویم قولم بسرین داره چی پس واها دا ها زمیر راجر اغدم دمی تا نو پس واها الله تعالی برابر کل پس واها برابر کل الله تعالی هغه تبای لره پدیو باندې دم دما هغه تبایی وا نو سو واها کی زمیر هغه ته راجر الله پر تبایی برابر را وصله بس په یو ځوان ټول تواشل ولا يخاف عقباها دو ترجمه را تکم ولا يخاف او نه یریدا الله تعالی عقباها دا انجام دغه کارنه الله تعالی تباکل کله یو په انسانانو کې کله چې څوک یو کار کوي نو دغه کار د عاقبت او تاوان نه ریږي خو لیکن الله تعالی دا کار وکړي چې هغه الله تعالی بادشاہ دی خالق دی مالک دی هغه دا کار وکړه د دې د انجام نه یریدا بس الله تعالی تواکل دویم قولم بسرین داره چې زمیر راجر اشقا تا ولا یخاف عقباها هغه بدبخت انسان هغه او خلال کړله هغې نه لاس او پی پریکړله اندامونه ته پریکړل ولا یخاف عقباها هغه ډیر بدبخت انسان نه یریده عقباها د بد انجام د دې کار نه د بد انجام دغه کار نه هغه بدبخت انسان نه یریده چې دا به الله تعالی ما تبا کی ولا یخاف عقباها